tak jak złoty dolar. Dolar. Bóg nam to dał, Bóg nam to dał. Łuki, łuki, łuki. Bóg nam to dał, Bóg nam to dał. Albo tamty drugi. Bóg nam to dał, Bóg nam to dał. Dzień podlewany trawnik, trawnik. Bóg nam to dał, Bóg nam to dał. Łuki, łuki, łuki. Bóg nam to dał, Bóg nam to dał.